Čujem korak, čujem glas, pomislim na čas. Evo moje ljubavi, da me utješi. Evo moje ljubavi, da me utješi. Ružna noć i ružan san, lažu, lažu me. Ne zna srce, ali ja znam, više nema nje. Ružna noć i ružan san, lažu, lažu me. Ne zna srce, ali ja znam, više nema nje. Zaboravim kraj. Evo moje ljubavi, da me usreći. Evo moje ljubavi, da me usreći. Ružna noć i ružan san, lažu, lažu me. Ne zna srce, ali ja znam, više nema. Lažu, lažu me. Ne zna srce, ali ja znam, više nema nje. San. Evo moje ljubavi, da me probudi. Evo moje ljubavi, da me probudi. Ružna noć i ružan san.